एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना है ना है ना। पागलपन कैसा कब से हो गया ऐसा, दिल बदलाए समझो साजन, साजन नहीं कुछ कहना, बोलो है ना है ना है ना है ना। एक डाल पर तोता बोले, बरसे बरसाते एक दूजे में सो जाए, हम खत्म न हो दिन राते, खत्म न हो दिन राते नीचे प्यार की बातें, होंठ अगर खामोश रहे तो बोल उठेंगे मैं ना, बोलो है ना है ना है ना है ना। एक डाल पर तोता बोले, सागर नदिया जैसे सीख लिया है प्यार में हमने मिट कर जिंदा रहना, बोलो है ना है ना है ना। एक डाल पर तोता बोले।